Hani o eski gülüş kaldı yüzümde, ne içimde uçan kuşlar, senin adın kaldı bir yerlerde. Belki unutturur, belki unutturmaz zaman. Belki unutturur, belki unutturmaz. Ne o eski gülüş kaldı yüzümde, ne içimde uçan kuşlar, senin adın kaldı bir yerlerde. Belki unutturur, belki unutturmaz zaman. Belki unutturur, belki unutturmaz. Kim el sallıyor şimdi bilmem. Eski evimizin penceresinden gören bir köşeye oturdum. Isıtmıyor artık yazlar. Ben o günleri, bizi özledim. Anladım kalbe kiralıkmış aşklar. Anladım kalbe kiralıkmış aşklar. Kim el sallıyor?